Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίραλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς είστε σήμερα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στην ελληνική αστυνομία πρώτα απ' όλα. Για παράδειγμα. Το είπαμε χθες, δεν γίνεται να μην το πούμε σήμερα. Του Αγίου Αρτεμίου. Γεια σου, Αρτέμι. Ναι. Μαζί σου, Αρτέμι. Ελπίζω να μην κακοκαρδίσαμε. Κάποιον Αρτέμι. Κάποιον Αρτέμι, κάποια Άρτεμις. Χθες. Αρτέμιδα. Ελπίζω και εγώ να μην κακοκαρδίσαμε κανέναν και ιδίως ελπίζω να μην κακοκαρδίσαμε την ελληνική αστυνομία. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην ελληνική αστυνομία, αγαπάμε την ελληνική αστυνομία και γι' αυτό και όταν υπάρχει κάποιο μικρό παραστράτημα, κάποια μικρή λεπτομέρεια, έτσι, οποιαδήποτε κοιλίδα που θα μπορούσε στη συνείδηση του κόσμου να υπονομεύσει την αγάπη και των υπολείπων συμπολιτών μας προς την αστυνομία, εμείς είμαστε αμέσως οι πρώτοι που θα έρθουμε και θα πούμε «Οπ, οπ, οπ». Και το λέμε αυτό το «Οπ, οπ, οπ». Και είμαστε και οι πρώτοι που θα πούμε «Μπράβο». Για τον «Μπράβο» δεν θα πούμε εμείς «Μπράβο» στην ελληνική αστυνομία, ναι. Όταν κάνει το καλό. Όταν, περιμένουμε. Όταν κάνει τη δουλειά της. Περιμένουμε. Δηλαδή είναι το μόνο επάγγελμα που πραγματικά περιμένει «Μπράβο» που κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, ας πούμε. Δηλαδή που δεν εμπλέκεται σε έγκλημα. Μπράβο. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Σήμερα. Δεν, όχι. Ας πούμε ότι δεν έχει. Κάτι καινούριο. Κάτι καινούριο από όχι, έγκλημα. Την δεν έχει κάποιο ατόπιμα που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες. Ναι. Δεν έχει γίνει κάποιο ατόπιμα. Και μπράβο. Μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Έχουν περάσει τόσες ώρες που δεν έχει προκύψει. Είναι 2 και 11. Καινούριο έγκλημα το οποίο να έχουν διαπράξει αστυνομικοί. Είναι 2 και 11. Αυτό λέμε τώρα, 2 και 11, 20 Οκτωβρίου του 2022. Αν γίνει στις 2 και 4, δεν ευθυνόμαστε εμείς. Όχι, όχι, αλλά λέμε ότι μέχρι τώρα, μέχρι αυτή την ώρα, είναι καθαρό το κούτελο της αστυνομίας. Καθαρότατο. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε like, κάνετε subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του Press, είτε στα FM της Περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Χαμός με τα χθεσινά ζώδια, έχω να πω. Το 80% των σχολείων είναι για ζώδια. Είναι η Αφρούλα, για παράδειγμα. Καρκινάκι, εδώ περιμένουμε. Ω, χαμός θα γίνει. Είναι ο Άλκης. Συνήθως βλέπω κονσέρβα, αλλά σήμερα που είπε ο Πουλής ότι θα έχει Ταύρο με καρκίνο, παρακολουθώ live, μιας και είμαι Ταύρος με καρκίνο. Τώρα πες μου ότι είναι τυχαίο αυτό. Πες μου ότι είναι τυχαίο. Πουλή ερωτικά θέλω, θα βρω γκόμενο σήμερα, θα είναι καλό παιδί. Για αυτή είστε. Δηλαδή, λέμε και σοβαρά πράγματα που και μπορεί, πού. Μπορεί να βρεις. Μπορεί να βρεις. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αλλά είναι και πάνω σου. Δηλαδή, πρέπει και εσύ να κινηθείς. Καλό παιδί, όχι. Δεν υπάρχουν καλά παιδιά. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι... Τι θα είναι αυτός τώρα, Σιριζέος. Σιριζέος θα αρχίσει να λέει δεν μπορώ, έχω συνεδρίες και τέτοια. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Τα όργανα, είπα, τα όργανα. Γράφει ο Ρέστης. Άγιος Αρτέμιος, προστάτης αστυνομίας των Όρχαιων, για κάποιο λόγο. Μας το γράψαν αρκετοί αυτό σε σχόλια. Δεν έχω βρει επίσημη εκκλησιαστική πηγή, θέλω να πω. Υπάρχουν άρθρα στο διαδίκτυο. Και πολιούχος Άγιος της Μυκόνου. Έχουμε αργία σήμερα στο νησί. Μπράβο στη Μυκόνο. Η Τίνα έχει μπει και στέλνει φιλιά στο Βασίλη Μύτικα. Θέλουμε να σας πούμε ότι η Τίνα ήταν εδώ στο Press και είχε δημιουργηθεί και μια πολύ ζεστή φιλία ανάμεσα στην Τίνα και τον Βασίλη. Καθαρά φιλική σχέση είχαν, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά επειδή και ο Βασίλης είναι πολύ εγκάρδιος, είναι από τα άτομα, ρε παιδί μου, μπαίνουν και γεμίζουν το χώρο. Για αμέσως να χαιρετήσει αυτά. Οπότε είχαν έτσι μια πολύ πολύ ζεστή φιλία, μια πολύ κοντινή σχέση. Ο Γρηγόρης λέει με λένε Αρτέμι. Γρηγόρη, πώς γίνεται να σε λένε Αρτέμι, αφού αυτόν λένε Γρηγόρη. Λοιπόν. Ήθελα να πω, μια που είπε ο Πολιούχος Αγίου της Μυκόνου, την καλύτερη δουλειά με τους Πολιούχους Αγίους, ποια πόλη την έχει κάνει, προφανώς, η Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει κάνει την καλύτερη δουλειά η Θεσσαλονίκη? Γιατί ο Πολιούχος της πόλης πότε γιορτάζει? 26 Οκτωβρίου. Ο Άγιος Δημήτριος. Τι σημαίνει αυτό? Τρίμερο! Το κολλάς με 28. Υπέροχο. Καλά, 27 δεν υπάρχει σαν μέρα. Για άλλη μια φορά, η αγαπημένη μου πόλη, η πατρίδα μου είναι μπροστά. Να μαθαίνετε οι Νότιοι πώς κολλάνε τα τρίμερα. Με συνταγή Κυριάκου Μητσοτάκη το έχουμε κάνει. Θέλουμε κάτι τέτοιο, αλλά για την 25η Μαρτίου. Να βρούμε δηλαδή ποιος είναι 23 Μαρτίου και να το κολλήσουμε εκεί, 23 Μαρτίου. Επιτρέψτε μου λίγο. Α, πολύ ωραία, ξεκινάμε πάλι. Λοιπόν, 23 Μαρτίου... Ελεύθερα, δεν. Ναι. 23 Μαρτίου γιορτάζει... Δεν γιορτάζει κανένας γνωστός. Α, Άγιος Νίκων Ιερομάρτυρας. Νίκων. Mm-hmm. Άγιος αυτός Νίκος... κάνει τις κάμερες. Συγγνώμη, λοιπόν, γεια σας, άμα φύγετε λοιπόν τώρα. Χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα. Λοιπόν, ωραία, ωραία, εντάξει, να το σκεφτούμε. Αυτό θέλαμε να σας... Θέλαμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ξέρουμε ότι απασχόλησε πάρα πολλούς μετά την επιτυχία της χθεσινής εκπομπής που αφιερώσαμε ένα σημαντικό κομμάτι στα ζώδια. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα να πούμε. Όλο ένα και μεγαλύτερο κομμάτι του The Press Project ασχολείται με τα ζώδια, όχι μόνο της εκπομπής μας. Εμείς εντάξει, το κάναμε τώρα κάπως πρόχειρα. Αλλά νομίζω ότι έχει οριμάσει το αίτημα να αφιερώσουμε ένα κομμάτι του site, δηλαδή να είναι έτσι να καλύπτει αυτό το κενό στην ριζοσπαστική αστρολογία, δηλαδή μια αστρολογία με αριστερή ματιά, αυτό πιστεύω ότι, ότι χρειάζεται, να έχουμε μια αστρολογία η οποία να μην υπακούει στους καπιταλιστικούς νόμους της κερδοφορίας, να είναι η αστρολογία όπως τη σκεφτόμαστε εμείς, η λεγόμενη αναρχοαστρολογία. Και αυτό θα είναι πούμε κάτι έτσι. Αναρχοαστρολογία. Ναι. Okay. Μπορούμε και ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμός ριζοσπαστικής αστρολογίας. Ναι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. διώχνω και ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ αυτή τη στιγμή. Έδιωξα όποιον έχει χιούμορ πριν. Πολύ ωραία πάει αυτή η εκπομπή. Ευχαριστούμε τον Pizza Delivery Guy για το 3 ευρώ. Έτσι είναι, παιδιά. Συζητάς για ζώδια, βάζει λεφτά ο κόσμος. Γιατί αυτοί είστε. 3 ευρώ. Pizza Delivery Guy. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλιο, χαίρομαι που το σκέφτηκες και εσύ το αστείο με την Νίκον. Άγιος Νίκον, καλό. Είμαστε λίγοι, αλλά πρέπει να... καλό, Θάνο. Ναι. Λοιπόν, όταν βάλετε ζώδια και τηλεμάρκετινγκ 2-5 τη νύχτα, τότε θα γίνετε αληθινό κανάλι. Αστραρχία. Ζώδια και τηλεμάρκετινγκ 2-5 και 12-2 ερωτική εκπομπή ακροατών. Ο Γιώργος αφιερώνει στη Σούλα και λοιπά. Καλά, η αλήθεια είναι ότι για τέτοια εκπομπή δεν θα προφταίνουμε να διώχνουμε από υποψηφιότητες για το ποιος θα την πρωτοκάνει αυτή την εκπομπή. Όλοι θέλουν κατά βάθος να κάνουν τέτοια, τέτοια εκπομπή. Δηλαδή, του Αγίου Βαλεντίνου έρχονται εδώ πέρα και ξεθυμένουν όλοι για τον καημό τους, για το μαράζι τους που δεν κάνουν μια τέτοια εκπομπή. Πρακτικά λοιπόν βγάζουν τα προσωπικά τους όλη τη χρονιά του Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Θάνο, θα με αφήσεις να πω καμιά είδηση ή θα συνεχίσεις τώρα σε αυτό το μοτίβο? Ωραία, σοβαρευόμαστε. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχα πάει στην δίκη του Σταθόπουλου. Και όπως ξέρετε, αυτό που γίνεται σε αυτές τις δίκες είναι ότι υπάρχει μία φάση που είναι η φάση του ενθουσιασμού του δικαστικού, όπου φουσκώνουν κατηγορίες εκεί πέρα, κατηγορούν, κάνουν, δείχνουν, και όπου εκεί μπορεί και να ασχοληθεί και η συστημική ενημέρωση, γιατί τρομοκράτηση λαμβάνεις, δεν είναι απλό πράγμα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη δημοκρατία μας, για την ασφάλειά μας, για τα παιδιά μας, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που πάντα πρέπει να το βάζεις αυτό, γιατί προφανώς τα παιδιά μας είναι το πρόβλημα. Οπότε σε εκείνη τη φάση πάντοτε υπάρχει το κατηγορητήριο. Μετά ξαφνικά στη φάση που ρεζιλεύεται το κατηγορητήριο ή που έστω αποδομείται, δεν μπορώ να προδικάσω την απόφαση, δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι το γεγονός ότι αυτά είναι αδιανόητο να λέγονται σημαίνει και ότι ο άνθρωπος θα αθωωθεί. Να δούμε τι θα συμβεί. Λέμε πολύ συνοπτικά ότι οι δίκες αυτές βασίζονται χοντρικά σε κανένα τηλεφωνάκι. Και ανώνυμο. Κανένα... Ναι. Που δεν ξέρει αντιτρομοκρατική την πηγή του τηλεφωνήματος. Γιατί να ξέρει αντιτρομοκρατική? Πού να ξέρεις τώρα. Ναι. Δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Δεν είναι. Πάει ο άλλος, μπορεί να... Βάζει δίεση 31 δίεση και παίρνει την αντιτρομοκρατική. Ναι, Λοιπόν, και μείγμα DNA. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έτσι χτίζονται αυτές οι υποθεσάρες. Για το ζήτημα του ανώνυμου τηλεφωνήματος είχαμε πει ότι όταν εμφανίστηκε μάρτυρας από την αντιτρομοκρατική για να καταθέσει, ήταν θλιβερή η εικόνα. Ήταν ένας άνθρωπος ασυνάρτητος, δεν ήξερε, δεν δίσταζε καθόλου να απαντά με έναν καταιγισμό από «δεν ξέρω, δεν ήρθα, μα μόλις ήρθα, είδα φως και μπήκα», χωρίς ντροπή. Το ρωτούσαν εκεί πέρα σε ποιο αναφερός, ποιος το είπε, δεν έβγαζε κανένα νόημα. Και σήμερα κατέθεταν εμπειρογνώμονες για το DNA. Ήταν δύο βιολόγοι και ένας μαθηματικός που εξηγούσε τα στατιστικά μοντέλα με τα οποία υπολογίζονται οι πιθανότητες. Οπότε αυτό που είχαμε σήμερα ήταν μια προσπάθεια να εξηγηθεί προς το δικαστήριο για ποιον λόγο τα τεκμήρια αυτά που έχουν προσφερθεί, που έχουν εισαχθεί στην δικογραφία, δεν αποτελούν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο επαρκή απόδειξη για το τι έχει συμβεί με τον Σταθόπουλο, για την συμμετοχή του στις ενέργειες που του αποδίδονται. Λοιπόν, το βιολογικό υλικό δεν λαμβάνεται από ειδικούς, λαμβάνεται από αστυνομικούς. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Γιατί επιμολύνεται το βιολογικό υλικό. Όταν δεν λαμβάνεται από ειδικούς και λαμβάνεται από μπάτσους, μπορούν να συμβούν διάφορα πράγματα. Όπως για παράδειγμα, να το βάλεις ένα σακουλάκι που κλείνει από πάνω με αυτά τα πλαστικά φερμουάρ που ανοίγει-κλείνει. Mm-hmm. Ξέρετε, που βάζεις ένα τυράκι στο ψυγείο για να μην ξεραίνονται οι άκρες. Mm-hmm. Βάζεις ένα τέτοιο λοιπόν, στο οποίο μπορείς να ανοίγει-κλείνεις. Να το ανοίγεις, κοιτάς, λες τι είναι. Καλά είναι το υλικό. Καλά είναι. Εντάξει, το ξανακλείνω. Αυτό είναι από την άποψη της προστασίας του υλικού και της διαδικασίας εντελώς εξωφρενικό, διότι αυτό πρέπει να κλείνει με θερμοκόλληση προκειμένου να μην μπορεί να ξαναανοίξει. Για ευνόητους λόγους. Προκειμένου να προστατεύεται ότι αυτό που ελήφθη δεν έχει στη συνέχεια ξαναανοιχθεί, επιμολυνθεί, έχει προστατευθεί από κάθε τέτοια πιθανότητα αλλίωσης του υλικού. Βεβαίως ο Παπαδάκης είπε ότι την άποψη αυτή ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν ειδικοί την έχει υποστηρίξει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Παραμένει το γεγονός όμως ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν με έγκυρο επιστημονικά τρόπο. Οπότε ακόμη και αν το δικαστήριο κάνει χαρούλες και λέει δεν πειράζει, μια χαρά είναι, φέρτο εδώ να τον βάλω 20 χρόνια φυλακή, παραμένει το γεγονός ότι μας εξηγούν οι άνθρωποι που είναι το αντικείμενό τους το γιατί αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, εφόσον βρέθηκε το DNA, σημαίνει ότι το πιάσε με τα χέρια του, είναι η μόνη εκδοχή. Και ξεκινάει λοιπόν να εξηγεί ότι το βιολογικό υλικό, υπάρχει άφθονη βιβλιογραφία για το ότι το βιολογικό υλικό μεταφέρεται. Ρωτάει κάποια στιγμή, είναι ο Καμπαγιάννης, ο Παπαδάκης, ο Κακαρνιάς, είναι δικηγόροι που τους έχουμε ξανασυναντήσει πολλές φορές. Λοιπόν, και ρωτάει ο Καμπαγιάννης την επόμενη βιολόγο που καταθέτει, της λέει «Εσείς αυτή τη στιγμή ακουμπάτε με τα χέρια σας εδώ, αφήνετε βιολογικό υλικό». Λέει αυτή «Μπορεί και όχι, αυτό το ήξερα, αλλά μπορεί και να αφήσω. Το υλικό αυτό, βιολογικό υλικό που αφήνετε είναι δικό σας? Όχι απαραίτητα. Είναι τεκμηριωμένο ότι είχε υποστεί ένα μικρό τραυματισμό με το μηχανάκι, οπότε την είχε αγγίξει νοσηλευτής». Λέει «Το υλικό αυτό μπορεί να είναι του νοσηλευτή. Μπορεί να είναι κάποιου με τον οποίο έχει έρθει σε επαφή ο νοσηλευτής. Αυτό τι θα πει με τη σειρά του? Αυτό θα πει, γι' αυτό μιλάμε για δευτερογενή και τριτογενή επιμόλυνση, που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το βιολογικό υλικό προέρχεται από αυτό το πρόσωπο. Και εδώ προφανώς ενδιαφέρει η βεβαιότητα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να καταδικαστούν, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί να γνωρίζουμε κάτι, όχι πιθανολογώντας με βάση στατιστικούς υπολογισμούς πάρα πολύ μακρινούς και τολμηρούς, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι κάναν. Είναι αυτό που έχουμε δει και στην υπόθεση Συριάνας με το βιολογικό υλικό. Ακριβώς. Δηλαδή το ερώτημα είναι είμαστε βέβαιοι ότι είναι ή όχι. Πώς είναι οι συνδυασμοί? Και εδώ έχουμε παρόμοια αναλογία. Δηλαδή και στην Συριάνα λέγανε ότι είναι ένα στους 100-200... χιλιάδες, δεν θυμάμαι το νούμερο, ήταν απίστευτο το ότι ήταν πολύ λίγες οι πιθανότητες για να ταυτοποιηθεί αυτό το βιολογικό υλικό Σταθόπουλο, όπως και στην πρώτη δική είχε γίνει, πάλι από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί το υλικό. Αλλά και να ταυτοποιηθεί το υλικό, επειδή ο Βαγγέλης Σταθόπουλος έχει πει ότι είχε πάει να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο άνθρωπο που έχει αναλάβει την ευθύνη αυτής της κλοπής στο Χολαργό. Γιατί μιλάμε για μια κλοπή σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ. Και αυτό. Και αυτό κατέληξε να είναι τρομοκρατική ενέργεια. Στην η απολογία, τέλος πάντων, το πώς θα παρουσιάζει ο Βαγγέλης Σταθόπουλος και η πλευρά του, λέει ότι κλήθηκε, τον γνώριζε και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό που έχει ποινικοποιηθεί εδώ πέρα είναι μια πράξη αλληλεγγύης. Πέρα από αυτό το υλικό που έχει βρεθεί στην μηχανή, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να συνδέει το Βαγγέλη Σταθόπουλο με αυτό που έγινε στο Χολαργό. Πέρα από το γεγονός δηλαδή ότι γνώριζε και ότι πήγε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Υπάρχουν μάρτυρες που το τοποθετούν αλλού, στα Εξάρχεια. Υπάρχουν οι αναφορές στο ότι είχε γυμναστήριο και είναι εκείνη το περίφημο θέμα με τα γυλαίκα που έχουν θεωρηθεί εγκληματικό υλικό, έχουν θεωρηθεί αλεξίσφαιρα τα γυλαίκα του γυμναστηρίου τώρα, καταλαβαίνετε, όποιος έχει περάσει απ' έξω από γυμναστήριο, όποιος έχει δει λίγο, καταλαβαίνει τη διαφορά. Ναι, και, να πούμε το μεταξύ ότι όταν δείχνουν οι δικηγόροι και λένε «μα σας φαίνονται οι ίδια αυτά τα γυλαίκα», εννοώ ότι είναι 10 γομάρια με τα αλεξίσφαιρα, αυτή η ΕΟΜ εκεί πέρα, οι πολύ άγριοι με τις κουκούλες και με αυτά. Οπότε καταλαβαίνεις τη διαφορά για το αν αυτό είναι ή δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και εξηγούσε η εμπειρογνώμονας εκεί πέρα ότι επειδή ακριβώς μοιραζόμαστε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του γενετικού μας υλικού και με τους χιμπατζίδες και ταυτοχρόνως και με άλλους ανθρώπους, η δυνατότητα να πιστοποιηθεί ότι αυτό το γενετικό υλικό προέρχεται συγκεκριμένα από κάποιον είναι μια πιθανότητα η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη προσοχή ως προς τη μεθοδολογία, ως προς τη μέθοδο με την οποία συλλέγεται το υλικό. Δηλαδή τι λέει, το γεγονός ότι εσείς αναγνωρίζετε ότι το DNA είναι ένας θεμητός τρόπος με τον οποίο μπορείς να ταυτίσεις έναν δράστη και να πεις ότι αυτός το έκανε, είναι διότι υπάρχουν διεθνή πρωτόκολλα για το πώς αυτό γίνεται. Έρχεται ο επόμενος μάρτυρας και εξηγεί με βάση τα πρωτόκολλα αυτά πόσες είναι οι παραβιάσεις. Δηλαδή λέει, για να το κάνουμε αυτό, στην περίπτωση ας πούμε ενός βιασμού, γνωρίζουμε το ένα πρόσωπο που είναι το θύμα και ψάχνουμε τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα η αρχική έκθεση γράφει ότι είναι τουλάχιστον ενός τα δείγματα αυτά, το οποίο μπορεί να σημαίνει δύο, αλλά μπορεί να σημαίνει και τρεις, μπορεί να σημαίνει και τέσσερις. Οι πιθανότητες μετά για το τι σημαίνει αυτό για τα μαθηματικά μοντέλα, σημαίνει ότι αν βάλεις στο μοντέλο αυτό δεύτερο ή τρίτο ή τέταρτο άτομο, μειώνονται δραστικότατα οι πιθανότητες να αποδοθεί στον Σταθόπουλο ότι αυτό είναι δικό του γενετικό υλικό. Γιατί το κάνουμε αυτό και γιατί επιμένουμε σε αυτό? Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, στείνεται ένα κατηγορητήριο που δεν είναι ότι σε συνέλαβαν την ώρα που έκανες κάτι. Mm-hmm. Δεν είναι ότι πήγε η αστυνομία και βρήκε το Σταθόπουλο να σπάει ένα κατάστημα. Δεν έχει γίνει αυτό. Μιλάμε για στοιχεία στα οποία βασιζόμαστε σε αυτές τις επιστημονικές μεθόδους ή σε αυτές τις αντιεπιστημονικές μεθόδους. Και πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι λαθροχειρίες έχουν γίνει και ως προς το τηλεφώνημα και ως προς το δείγμα του γενετικού υλικού, για να αντιληφθούμε πώς αυτά τα κατηγορητήρια, αυτό στο δικαστήριο δεν λέγεται έτσι, αλλά εμείς μπορούμε να το πούμε, στείνονται. Πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται με ελλιπέστατα στοιχεία να περνάνε δεκαετίες στη φυλακή. Ναι. Έχει καταδικαστεί σε 18 χρόνια. 19 χρόνια χωρίς αναστολή. Για αυτή την υπόθεση που επαναλαμβάνω, είναι κλοπή στον ΟΠΑΠ, σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Το συνδέθηκε με τρομοκρατική οργάνωση, βρέθηκαν τα μέλη δήθεν κλπ. Ενώ υπάρχει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει την ευθύνη ότι το έκανε, ο Χατζηβασιλιάδης, και λέει και αυτός ότι δεν ήταν μέσα ο Σταθόπουλος. Το θέμα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, είναι ότι υπάρχουν κάποια που μοιάζουν, κάτι που μοιάζει με στοιχείο, θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να, και, να μην, και να μην είναι, και δένονται αυτά Και πάνε άνθρωποι και προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι ένοχοι. Όχι αθώοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου, ένοχοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αυτά είναι μια ουσιώδης διαφορά και γι' αυτό μένουμε και παρακολουθούμε τέτοιες υποθέσεις, γιατί είναι πολλές αυτές οι υποθέσεις εδώ τώρα. Ναι, είναι εξωφρενικές, γιατί όλα είναι που κάτι θα μπορούσε να είναι και βρίσκεται η πλευρά του Σταθόπουλου, όπως βρίσκεται και η πλευρά του Παπαζαχαρουδάκη, τον κατηγορούμενο στη Νέα Σμύρνη, να λένε και γι' αυτό τι λέτε. Τι αποδεικνύει αυτό το πράγμα. Εδώ είχαν χρησιμοποιήσει συνεπωνυμία με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που βρέθηκαν όπλα. Συνεπωνυμία. Το λένε Σταθόπουλο. Και είπαν ότι είναι ο πατέρας του. Το πατέρα του Σταθόπουλου δεν το λένε με αυτό το μικρό όνομα. Αυτό είναι κάπως εύκολο να το δεις, να θυμίσω. Αυτό δεν υπόθηκε στο δικαστήριο. Ήταν στην ανακριτική διαδικασία από τον εισαγγελέα. Ναι. Και έχεις όλους αυτούς τους παραλογισμούς και μια πλευρά τώρα που πρέπει και πέρα να αποφεύγεις τα άσφαιρα, ας πούμε. Ναι, και να καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο μεγάλη είναι η αδικία που συμβαίνει σε βάρος ανθρώπων οι οποίοι φορτώνονται με αυτές τις κατηγορίες, εκτείνουν πραγματικές ποινές. Δεν είναι αυτό που κάποιος σας γράφει στο ίντερνετ μια βρισιά και λες γιατί μου πες έτσι ρε. Είναι άνθρωποι που μπαίνουν φυλακοί με αυτά. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει με μια χαλαρότητα ως προς την αποδεικτική διαδικασία, η οποία είναι εντελώς πρωτόγνωρη για αυτό το σύστημα που στην περίπτωση που είναι να χωθούν μέσα άνθρωποι πιο φιλικοί προς το δικαστικό σύστημα, βλέπουμε να εξαντλείται η δυσπιστία προς τα τεκμήρια και να ρωτιόμασταν τώρα ποιος ξέρει, θα δέσουν οι κατηγορίες. Θυμάστε τα ρωτάγαμε αυτά για τη Χρυσή Αυγή. Ναι, και, εδώ πέρα, ναι. Και εδώ πέρα συζητάμε που είχαμε τα εγκλήματα μπροστά στα μάτια μας. Εντάξει, και όλο το μηχανισμό που κινητοποιούνταν για κάθε εγκληματική δράση. Και εδώ πέρα συζητάμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό τώρα έχουμε τους ειδικούς που λένε το γεγονός ότι επικαλείστε ως στοιχείο το DNA. Βασίζεται στο ότι διεθνώς το λαμβάνουν υπόψη, αλλά προσέξτε, το λαμβάνουν υπόψη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, λέει ο Κακαρνιάς, όταν υπάρχει η πιθανότητα να ήταν εκεί περισσότερα άτομα, αν γνωρίζουμε το ένα άτομο, μπορούμε να, το μοντέλο λειτουργεί καλύτερα. Γι' αυτό και έχει ως προεπιλογή, ως default επιλογή, το θύμα, γράφει victim. Στην θέση αυτή που βάζεις ότι το ένα άτομο το ξέρω και ψάχνω τους υπόλοιπους. Αλλά λέει στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ξέρουμε το ένα το άτομο και είναι ο Σταθόπουλος, γιατί αυτός είναι ύποπτος. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ένα από τα πρόσωπα που αφήνουν εκεί το γενετικό τους υλικό. Και λέει ο Κακαρνιάς, ακριβώς ο μαθηματικός που κατέθεσε, ακριβώς σεβόμενος το τεκμήριο της αθωότητας, το μοντέλο αυτό το μαθηματικό που χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα που βγάζει τις πιθανότητες με τις οποίες ο άλλος τρώει 19 χρόνια στην κεφάλα, λέει ότι δεν θεωρούμε ως δεδομένο το δυσμενέστερο σενάριο για τον κατηγορούμενο, δηλαδή ότι είναι μόνο δύο άτομα, για να πάρουμε με αυτά τις πιθανότητες για το πόσες είναι οι πιθανότητες να είναι δικό του το DNA. Θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση που σε πάρα πολλά σημεία της γινόταν κάπως κωμικοτραγικά τεχνική, δηλαδή προσπαθούσε η πρόεδρος να καταλάβει, ίδρωνε, προσπαθούσε ο Καμπαγιάννης να καταλάβει, ίδρωνε, έλεγε δεν καταλαβαίνω, και έπρεπε η τεχνική αυτή να επαναλάβουν, να προσπαθήσουν, να εκλαϊκεύσουν, να εξηγήσουν σε εμάς που δεν καταλαβαίνουμε την επιστήμη τους, τι ακριβώς συμβαίνει στην επιστήμη τους. Ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται να ασχοληθούμε αυτά είναι ότι έτσι καταδικάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Με αυτά τα στοιχεία καταδικάζονται, οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν υπάρχουν κενά στη μέθοδο με την οποία έχουν συλλεγεί αυτά τα στοιχεία, που είναι τώρα το τρίπιο σακουλάκι, και στη μέθοδο με την οποία ακολούθως έχουν υπολογιστεί οι πιθανότητες το υλικό αυτό να μπορεί με ασφάλεια να ταυτοποιηθεί και να αποδοθεί στο συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να δούμε πώς καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Βεβαίως, ξαναλέω, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί, στην αρχή υπάρχει όλη αυτή η υπερήφανη οικοδόμηση του κατηγορητηρίου και οι τρομοκράτες και η σύλληψη των τρομοκρατών και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά βεβαίως πας στο δικαστήριο και λες δεν ξέρω, δεν ήξερα, δεν γνωρίζω, είδα φως και μπήκα. Αλλά για μας το είδα φως και μπήκα είναι χρόνια στην πλάτη ανθρώπων οι οποίοι μπαίνουν στη φυλακή χωρίς στοιχεία. Και γι' αυτό και εξακολουθούμε να ενδιαφερόμαστε, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο στοχοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι, ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο στοχοποιούνται από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του κράτους αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι αναρχικοί, και στη συνέχεια γίνεται λάστιχο η διαδικασία αυτή, προκειμένου να μπορέσουν οι κατηγορίες αυτές να σταθούν και να τιμωρηθούν. Αυτό είναι ρουλέτα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ξέρω εγώ, στο Ρουβίκονα δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχαμε μια δίκη όπου με όλες τις τυμπανοκρουσίες για το πώς συνέλαβαν τους φωνιάδες, τους εγκληματίες κτλ. Καταλήξαμε να έρθει μια γυναίκα να πει: παλιότερα έκανα χρήση ναρκωτικών, είχα συλληφθεί από την αστυνομία, μου είπαν να μας βοηθήσεις για να σε βοηθήσουμε, και ήταν η μοναδική μάρτης που είχε πει ότι το κάναν αυτοί οι δύο. Και βεβαίως με αυτή την μαρτυρία κατέρευσε το κατηγορητήριο, προσέξτε, χωρίς να ζητήσει κανείς τα αρέστα από την αστυνομία ή από τη δικαιοσύνη και να τους πει: παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που στείνουν κατηγορίες εναντίον πολιτών? Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν συνέπειες? Θα έπρεπε, αλλά δεν συμβαίνει. Και εδώ είμαστε σε μια φάση που και πάλι προσπαθούμε, ξεκονίζουμε τα στοιχεία, βλέπουμε ένα προς ένα πώς τεκμηριώνεται επιστημονικά ότι αυτό το οποίο οι αρχές ισχυρίζονται δεν εφαρμόζεται, δεν έχει γίνει σωστά, δεν αντιστοιχεί, δεν ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και να δούμε ποια θα είναι η έκβαση της διαδικασίας, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Το παρακολουθούμε ακριβώς γιατί είναι εξωφρενικός ο τρόπος με τον οποίο άτομα των αρχικού χώρου στοχοποιούνται από το κράτος, σαν να είναι στραγάλια τα χρόνια που περνάνε στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είχα κατεβάσει το μικρόφωνο. Μια που μιλάμε για δίκες, να θυμίσουμε ότι αύριο στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Βόλου, αύριο Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, δικάζονται τρεις αστυνομικοί για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου. Δεν δικάζονται για αυτό που θα ήθελε η οικογένεια, για αυτό που είχε ζητήσει, αλλά για επικίνδυνη, μόνο για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Να σας θυμίσουμε, είχαμε εδώ πριν λίγες εβδομάδες τον Γιάννη Μάγκο και είχαμε κάνει μια συζήτηση πολύ αναλυτικά και για την υπόθεση και για τις κινήσεις που έγιναν όλο αυτό το διάστημα των 2,5 ετών από την οικογένεια στην προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη και για το πώς προχώρησε η έρευνα, αλλά και για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα στις 14 Ιουνίου του 2020 μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου. Αυτό που έχει γραφτεί στο βίντεο με το πώς τον πιάνουν χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να συμβαίνει τίποτα και αρχίζουν και τον χτυπάνε, αλλά και ο βασανισμός που κατήγγειλε ο Βασίλης Μάγκος λίγες μέρες αργότερα. Ένα μήνα μετά, ο Βασίλης Μάγκος έφυγε από τη ζωή με την οικογένειά του να λέει ότι ο θάνατός του ήρθε ένα μήνα μετά τη δολοφονία του. Αν δεν την έχετε δει τη συνέντευξη, προτείνουμε να την δείτε, θα τη βάλουμε και στο chat. Ήταν εκεί μεγάλη κινητοποίηση στις 15 στον Βόλο, στην Πλατεία Ελευθερίας. Έχει σημεία που είναι πολύ ιδιαίτερα με το πώς αφηγείται την υπόθεση ο Γιάννης Μάγκος, αλλά και το πώς ο ίδιος, όπως μας είπε συγκεκριμένα, πήρε την ιδέα του παιδιού του στον νόμο και ξεκίνησε με αφορμή τη συζήτηση για αυτό το πλακάτο που εμφανίζεται, που λέει Βασίλης Μάγκος όχι στη συγκάλυψη. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και είμαστε και λέμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζω τα σχόλια για τα ζώδια. Είναι το theme της εκπομπής. Δεν το περίμενα. Ναι. Τώρα θα τους αφήσουμε να μιλάνε για ζώδια και δεν θα τα ξαναπούμε. Σε κανένα μήνα ξανά. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου. Γράφει η Σίλβια τα ζώδια στις πορείες. Ταύροι, εγώ και οι κρυοί κάνουν τα μπάχαλα. Εγώ προτείνω να παρακολουθούνται προληπτικά. Τι έγινε? Έχουμε μια καταγγελία στο chat. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν. Είναι στα email του press. Ναι. Γίνεται να το συζητήσουμε τώρα για αυτό το στο mail του press. Ναι. Λοιπόν, στο απιθύτα έχουμε συνέχεια, έχουμε κινητοποιήσεις. Έχουμε κατάληξη. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα. Μπάχαλα. Που, αυτοί, φοιτητές. Αμέσως, ευκαιρία. Έχουμε κατάληψη στο απιθύτα μετά την πτώση του φοιτητή. Κίνηση διαμαρτυρίας, μια κινητοποίηση για τις συνθήκες οι οποίες καταγγέλλονται για τα τμήματα που στηβάζονται μαθητές για αυτή την κατάσταση, για τις συγχωνεύσεις τμήματων. Και με αίτημα, άκου τώρα, Κωνσταντίνε, αίθουσες, υποδομές, προσωπικό. Δεν μας το είπατε, παιδιά. Δεν μας το είπατε ότι θέλετε και υποδομές και προσωπικό. Που ακούστηκε τώρα, πανεπιστήμιο, υποδομές και προσωπικό. Ναι. Όχι, πείτε μας τι άλλο θέλετε. Πείτε μας τι άλλο θέλετε να το κάνουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Σε λίγο θα θέλετε να χωράτε στις αίθουσες. Ναι. Λες και δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε τώρα. Να βολεύουμε τους φοιτητές να χωράνε. Κάνουν κατάληψη, βρωμόπεδα. Συνθήματα εναντίον του Πριτάνιος ακούγονται. Ναι. Ζητούν την παρέτησή του. Η αλήθεια είναι ότι... Δεν ήξερε που ήταν. Δεν είχε εικόνα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Πότε κανείς ευαισθητοποιείται ότι κάτι δεν πάει καλά στο πανεπιστήμιο του? Πότε μπαίνει ντροπή, λες. Στο πυροβολούν, ξέρω εγώ, σε έναν άλλον φοιτητή σου, ξέρω εγώ, πέφτει από το παράθυρο επειδή καθόταν στο πρεβάζι. Πότε έρχεται μια στιγμή που λες ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να κάνω? Έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου. Μια αυτοκριτική, έτσι, που κοιτάς τα μούτρα στο καθρέφτη και λες, μάλλον δεν τα έχω πάει πολύ καλά σου πριν, ναι. Λέω εγώ τώρα. Ποιο είναι αυτό το... Δεν το έχει φτάσει αυτό ο Παπα Ιωάννου. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο ευθυξίας, ας πούμε. Okay, είναι χαρακτηριστικό. Ότι καταλαβαίνω. Δεν ήξερε για την κοσμητεία. Είναι θέμα της κοσμητείας, ας πούμε, το θέμα με τα τμήματα. Τι είναι να το ξέρει, το στέκει στο βιολογικό που έκανε δηλώσεις ξανά και ξανά? Και αυτό φαντάζομαι είναι απευθείας θέμα της Πριτανίας, το στέκει στο βιολογικό. Το αν στην νομική έχουν αίθουσες δεν είναι. Καλά, καμία σχέση. Mm-hmm. Καμία σχέση. Τι είναι ο άνθρωπος, ναι. Δηλαδή, δεν είναι παντογνώστης. Ναι. Μάλιστα. Βγήκε και ο άλλος, τον αφήσαμε λίγο παραπονεμένο, τον Άγγελο, τον Συρίγο. Τι κάνει αυτό το παιδί? Ακούγα, συγγνώμη, πολύ μικρή παρέμβαση. Ναι. Έλεγε ο Πορτοσάλτε ποιοι είναι οι γίγαντες της ιστοριογραφίας στην Ελλάδα. Αναγία. Θάνος Βερέμης. Και έλεγε τα ονόματα και λέει μετά, επόμενη γενιά, Άγγελος Συρίγος. Και μετά έχει έναν που έχει εκεί πέρα σύμβουλο για τις εκπομπές που κάνουν για την ιστορία στο Sky. Και λέω αυτά είναι. Αυτά είναι. Φτιάχνεις επιτέλους. Για αρίστρα θέλουμε. Συγγνώμη, Θάνο, αλλά. Τώρα γίνονται τέτοια πράγματα και αναγκάζεται ο Υφυπουργός Παιδείας, αυτό ήθελα να πω γιατί το έβαλα και στο άρθρο, να μιλήσει για το χρόνιο πρόβλημα των αιθουσών και να σου πει ότι κάνουμε προσπάθεια και ότι δεν είναι εύκολο να βρεθούν αίθουσες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, να βρεθούν κτίρια εντός των μεγάλων αστικών κέντρων και κάνει προσπάθεια τώρα, 3 χρόνια μετά, να βρεθεί ένα οικόπεδο για το ΟΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ΑΣΟΕ. Όλοι ΑΣΟΕ το λένε. Αυτό. Είναι πολύ θετικό να ανακοινώνεις ότι κάνεις προσπάθεια. Βέβαια, στο μεσοδιάστημα, εντάξει, και η πανεπιστημιακή ζητούμενα δεν ήταν εύκολο, δεν είχε ξαναγίνει, αλλά μια χαρά έσπασες αυγά ή προσπάθησες να σπάσεις αυγά για να τη φτιάξεις. Και είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων και επίσης είναι η πρώτη φορά που και ο Πριτανής του Απιθύτα και ο Υφυπουργός Παιδείας τοποθετούνται για το ότι δεν υπάρχουν υποδομές και αίθουσες στα πανεπιστήμια. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε ακούσει αυτό δημόσια. Δεν αξίζει να το ξαναναφέρουμε δεύτερη εκπομπή, το παραδέχθηκε. Τους είχαμε ακούσει για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για τις καταλήψεις, για τους μπαχαλάκηδες, όχι για τον τραυματισμό του φοιτητή. Επόμενο θέμα. Τον Υφυπουργό Παιδείας τον ακούμε μονίμως να μας λέει για τον Ερντογάν και πόσο κλιμακώνει ο Ερντογάν και την τουρκική προκλητικότητα. Δεν τα πει αυτά ο Υφυπουργός Παιδείας. Ποιος θα τα πει? Ένα μοντέλο. Ναι. Ο Άδωνης. Ο Ανάπτυξης. Κάποιος. ανάπτυξη. Ο αγροτικής πολιτικής. Ο Βορύδης, ναι. Κάποιος από όλους. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να το σχολιάσω. Ναι. Ιδιαίτερο. Ναι. Εμείς ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί να έρθει σε δύσκολη θέση ο Πρίτανης και να παραδεχτεί αδυναμίες στο ίδρυμα το, στο οποίο πριτανίζει. Πώς είναι το ρήμα? Πριτανιάρι. Πριτανεύει. δεν μπορώ να πω ότι πριτανεύει. Που κάνει προεκλογική καμπάνια. Α, ναι. Α, ναι. Okay. Το θέμα είναι δηλαδή, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή μπορεί και να χρειαστεί να πεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Εδώ πέρα πραγματικά αναρωτιέσαι, όταν έχεις ως βασική σου μέρημνα τον συντονισμό με την κυβερνητική επικοινωνιακή πολιτική, πότε δεν έρχεται μια στιγμή που λες ότι, παιδιά, αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα? Δεν έρχεται αυτή τη στιγμή ποτέ, ό,τι και να γίνει. Πέφτει ο άλλος από το παράθυρο. Δεν έρχεται μια στιγμή, μια ρογμή από την κυβερνητική πολιτική την ώρα που σου πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα? Ξέρω, θα φανταζόμουν ότι γίνεται αυτό. Δηλαδή ότι φτάνει σε ένα όριο που λες ότι ας διαχωρίσω λίγο τη θέση μου. Θα έπρεπε να έχουμε αίθουσες που να χωράνε οι φοιτητές μας, γιατί αυτό που συμβαίνει αποδεικνύεται ότι είναι επικίνδυνο. Ριζοσπαστικές προτάσεις από τη Φάρμα των Ζωών. Θα πω ένα άκρος ριζοσπαστικό δικό μου άρθρο χθες. Το γράφεις τώρα και λες, χρειάζεσαι να μιλήσεις για αυτά. Και όντως, ναι, χρειάζεσαι να μιλήσεις, γιατί είμαστε πολύ πίσω από αυτό που θεωρείται στοιχειώδες και αυτονόητο. Δηλαδή, εδώ τώρα καλούμαστε να κάνουμε κουβέντα για αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ότι μια πανεπιστημίου χρειάζεται αίθουσες. Φοβερά πράγματα, έτσι. Ανήκουστα. Γιατί έχεις τους άλλους να σου λένε, όχι, χρειάζεται λιγότερους φοιτητές. Πού είναι ένας τρόπος να μιλήσεις για το τι συνέβη? Πάλι φοιτητές θένε. Είναι πολλοί οι φοιτητές. Και υπάρχει και η ριζοσπαστική, λοιπόν, πρώτος που λέει αίθουσες, καθηγητές, υποδομές. Απίστευτο. Δηλαδή και αυτοί τώρα οι μπαχαλάκηδες ή οι άλλοι μπαχαλάκηδες που βγαίνουν σε πορείες κατά χιλιάδες ή οι ακαδημαϊκοί παύλα μπαχαλάκηδες που ζητάνε μονίμως το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουν αυτοί. Είναι όλοι ιδεολειπτικοί. Ζητάνε αίθουσες. Αμάν και με τις ιδεολειψίες της αριστεράς. Αμάν με την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τι θέλετε, αίθουσες? Πάρτε αστυνομικό. Εγώ δεν έχω τέτοιες ιδεολειψίες που λένε. Όσο περισσότερους αστυνομικούς έχει το πανεπιστήμιο, τόσο καλύτερα. Φέρτε κι άλλους. Ναι. Βάλτε τους από κάτω εκεί πέρα, ούτως ώστε αν τύχει να πέσει κανείς, να βρίσκει πάνω σε. Μπάτσο. Σε στρώμα μπάτσων από κάτω, για να μην χτυπάει. Γενικά, επειδή έχουμε καταλάβει ότι η μόνη λύση είναι περισσότερη αστυνομία, όποιο και αν είναι το πρόβλημα, αυτή είναι η σταθερή απάντηση, να θυμίσουμε στην κυβέρνηση ότι μερικές φορές είναι μερικά πράγματα που δεν λύνονται έτσι. Είναι μερικά πράγματα που μπορεί να θέλουν απλώς, ξέρω εγώ, να χωράνε στα κτίρια τους. Καλές απόψεις. Ναι. Η εκπομπή πρεσβεύει τις καλές απόψεις. Και θα συνεχίσουμε με άλλη μια καλή άποψη, η οποία εκφράστηκε από τον βουλευτή του ΜέΡΑ25, τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη. Είχε βγει πριν από μερικούς μήνες στη Βουλή ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 και είχε μιλήσει τώρα για κάποιους εφοπλιστές που έχουν κανάλια, ακού τώρα, βρίζουνε τα κανάλια αυτά, όχι οι ίδιοι, ως πουτινάκια όποιον λέει διαφορετική άποψη, και παράλληλα τον μήνα Απρίλιο, είχε αναφέρει συγκεκριμένο ο Κλέων Γεωργιάδης, οι εφοπλιστές αυτοί μετέφεραν το 50% του ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο. Τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα. Το θυμόμαστε, είχε εκφραστεί και ιδιαίτερα επιθετικά κατά των εφοπλιστών από το βήμα της Βουλής, ασκώντας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του βουλευτή, όπως συμβαίνει για όλους τους βουλευτές, και τα συγκεκριμένες αναφορές στον κύριο Μαρινάκη, στον κύριο Αλαφούζο, στον κύριο Βαρδινογιάννη, σε όλους αυτούς. Η αφορμή τότε ήταν το βέτο, οι πληροφορίες για βέτο που είχε ασκήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ΕΕ. Είχαμε κάνει βέτο στην ΕΕ που δεν διαψεύστηκε αυτή η είδηση, υπέρ των εφοπλιστών για το θέμα της μεταφοράς του ρωσικού πετρελαίου. Γιατί τα θυμήθηκα αυτά? Γιατί Σύμφωνα με ανακοίνωση του Μέρα 25, ο Κλέο Γεωργιάδης έλαβε μία μήνυση από τον ιδιοκτήτη του Sky και εφοπλιστή, τον Γιάννη Αλαφούζο. Είναι μηνυτήρια αναφορά, υποθέτω ότι είναι για συκοφαντική δυσφήμιση. Έχει βγει μια ανακοίνωση από το Μέρα 25, έχει βγει πριν 10-15 λεπτά. Αυτά. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι κανονική διαδικασία αυτά. Αυτή. Είσαι ένας ολιγάρχης. Τι λέει ο άλλος? Λέει ότι διακινείται πετρέλαιο από Έλληνες ολιγάρχες και μάλιστα από αυτούς των οποίων τα κανάλια μας βρίζουν για πουτινάκια. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της... Αυτό ήταν mm-hmm. το σκεπτικό και αυτό το έχει γράψει και ένας ορό κόσμος. Έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό, έχουμε αρθρογραφία για το ότι ελληνικά πετρελαιοφόρα διακινούν πετρέλαιο για λογαριασμό του Πούτιν. Και μάλιστα αυτό συνέβαινε την ίδια στιγμή που απέναντι σε εμάς υπήρχε η κατηγορία ότι δεν καταδικάζουμε αρκετά. Δεν είναι αν καταδικάζουμε, είναι αν καταδικάζουμε αρκετά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω, τι θέλεις να κάνω. Να έχω ένα αγαλματίδιο του Πούτιν και να βάζω καρφίτσες? Ποιο είναι το αρκετά? Θυμόμαστε ότι γινόταν συναυλία που καταδίκαζε τη ρωσική εισβολή, αλλά είχε λυσάξει το ακραίο κέντρο ότι δεν την καταδίκαζε αρκετά. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή τεκμηριώνεται από πλήθος ρεπορτάζ ότι διακινούνταν με αυτόν τον τρόπο πετρέλαια από ελληνικά πετρελαιοφόρα. Και διακινείται ακόμα. Δεν έχουν σταματήσει ούτε τα ρεπορτάζ, ούτε έχει αλλάξει κάτι στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αλλά επειδή βεβαίως αυτά μπορεί να συμβαίνουν, αλλά δεν μπορείς να τα λες. Γιατί τι γίνεται εδώ πέρα? Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν και κανάλια. Έχουν πετρέλαια και κανάλια. Οπότε διακινούν τα πετρέλαια και έχουν και κανάλια για να μας λένε τι κάνουν. Και ομάδες. Αλλά δεν θέλω τώρα εδώ πέρα να αφήσουμε τις ομάδες. Γιατί... Όχι, οπαδικά όχι εδώ. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Έχουν οι εφοπλιστές ομάδες. Τελεία. Όλοι. Ποιος ξέρει γιατί. Τώρα δεν φαντάζομαι τώρα. Γιατί, ναι. Πολιτικοποιημένοι άνθρωποι θα είναι ευφύς. Δεν νομίζω να παίζουν το ρόλο του οπαδικού στρατού. Για το όραμα της Αγίας Σοφίας, συγγνώμη. Για το γήπεδο της ΑΕΚ, αλίμονο. Αλίμονο τώρα. Ναι, για το όραμα. Ναι. Για τη φανέλα. Ακριβώς. Για τη φανέλα, παιδιά. Ακριβώς. Οπότε σου λέει, εγώ γι' αυτό πήγα και πήρα κανάλια, για να μην ακούγονται αυτά που κάνω. Άμα ξαφνικά αρχίζουν οι άλλοι και μιλάνε, τι θα γίνει? Και μάλιστα, πώς να μιλάνε? Να μιλάει τώρα ο άλλος ως βουλευτής. Απαράδεκτο. Mm-hmm. Ο Κλέο Γρηγοριάδης, να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το καταφέρνει αυτό. Έχει κάνει viral ομιλίες στη Βουλή. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση κάποια στιγμή. Είχε έρθει ένας φίλος εδώ πέρα στο Press, ο οποίος μας έλεγε ότι για την ενημέρωσή του, κάποια στιγμή πέρασε μια κρίση ότι δεν μπορεί να πιστέψει κανένα και καθόταν και άκουγε ομιλίες στη Βουλή. Νομίζω το έχω ξανααναφέρει αυτό. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το βρίσκω πολύ καλή ιδέα. Γιατί προφανώς, αν περιμένεις από τα κανάλια, θα διαμεσολαβούνται οι ειδήσεις από τα συμφέροντα των ολιγαρχών που τα έχουν στην ιδιοκτησία τους. Οπότε ο άνθρωπος σου λέει, ας πάμε στην πηγή, πάμε να δούμε τι λέει, τι λένε όλοι. Ο Κλέο Γρηγοριάδης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στη Βουλή και προφανώς ενοχλούν αυτά που λέει. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτό? Είσαι ο σωστός ο ολιγάρχης, ο καλός, ο δυνατός? Μήνυση. Μια μήνυση προκειμένου να μάθουν όλοι ότι εδώ πέρα, όταν έχουμε αποφασίσει τι συζητάμε και τι δεν συζητάμε, δεν μπορείς εσύ τώρα να πετάγεσαι εκεί πέρα τσουπ και να θίγεις θέματα που κανείς δεν πρέπει να θίγει. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ότι είναι ένα σύμπαν αυτό στο οποίο ρητορικά όλο κάτι πρέπει να καταδικάζουμε και όλο με κάτι είμαστε πάρα πολύ παθιασμένοι. Και ποιος νοιάζεται τώρα, κάτι Μακεδονίες? Αυτό μπορούμε να το ονομάζουμε σύνδρομο του Μακεδονικού. Αυτό είναι η εντελώς εκτός πραγματικότητας παραφουσκωμένη ρητορική για διάφορα θέματα τα οποία δεν ενδιαφέρουν κανέναν από την κεντρική πολιτική σκηνή. Ο άλλος την επόμενη μέρα το πρωί το έχει ξεχάσει. Και υπάρχει ταυτοχρόνως και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα των πλοίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι τα πραγματικότητα πλιαράκια. Των λεφτών. Ακριβώς. Το πετρέλαιο αγοράζεται και στη συνέχεια πωλείται και αυτά είναι business. Τι χρηματοδοτεί η αγορά αυτού του πετρελαίου, άραγε? Ρωσικό κράτος. Τι κάνει το ρωσικό κράτος αυτή την περίοδο, στους τελευταίους 9-10 μήνες? Εισβολή στην Ουκρανία. Γιατί δεν μιλάμε παραπάνω για ανθρώπους που πρακτικά χρηματοδοτούν και βγάζουν και λεφτά την Ουκρανική εισβολή? Γιατί έχουν κανάλια και δεν θέλουν να μιλάμε. Και ο καθένας μπορεί να πει παράνομο είναι. Όχι, επιτρέπεται. Επιτρέπεται. Αλλά στο λέμε. Ναι, αλλά στο λέμε. Το ηθικό, το ηθική είναι κάτι, πολύ είναι κάτι πολύ σχετικό. Πολύ δεν σχετικό. Λέμε εμείς ότι παρανομεί. Ούτε ο Κλεοριωράδης είπε ότι παρανομεί κάποιος. Σκοφάντησε κάποιος. Λέμε ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και μεταξύ υπάρχουν και πάρα πολλά διεθνή δημοσιεύματα και με ενόχληση συγκεκριμένων κρατών, τέλος πάντων, και μέχρι και νομίζω και η Ουκρανία ίδια έχει κάνει, έχει εκφράσει τις ενστάσεις της στην ελληνική κυβέρνηση για αυτή την πρακτική. Να κάνουμε τώρα, αφού συμβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η ανησυχία μου, ότι εφόσον παιδιά τα έχουν ψιλορυθμίσει το σύστημα να μην τους ενοχλούμε, μην πετάγεστε τώρα και αρχίζετε και, και τα πετρέλαια και ποιος πουλάει. Έχουν οι άνθρωποι κανάλια. Mm-hmm. Αν χρειαστεί να ξέρουμε κάτι, θα μας το πούνε από τα κανάλια τους. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή να το πούν σε μια στιγμή αυτοκριτικής. Mm-hmm. Να πει δηλαδή πώς είναι οι τράπεζες που ελέγχονται, ναι, μόνες τους, πώς είναι η αστυνομία που ελέγχεται μόνη τους. Αυτά δεν πάνε πολύ καλά. Ναι. Αυτό το μοντέλο. Εξαιρετικά. Αυτό το μοντέλο. Έτσι, να είναι και οι εφοπλιστές να έχουν έναν έλεγχο επικοινωνιακό που θα τον ασκούν τα κανάλια τους. Μπορεί κάποια στιγμή δηλαδή το κανάλι του να πει: Οπ, οπ, γιατί πουλάς πετρέλαιο εκεί πέρα και έχεις φαγωθεί με όλους τους υπόλοιπους, τι κάνουν και τι δεν κάνουν και τα πουτινάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Και μπορεί ξαφνικά να του έρθει να λέει αυτά. Μπορεί και να μην του έρθει. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει ο Κλέον Γοργοριάδης είναι να περιμένει υπομονετικά και να δει. Θα του έρθει, δεν θα του έρθει, θα το πει στα κανάλια του, δεν θα το πει. Αν τύχει να μην το πει, θα κάνουμε κι εμείς υπομονή μαζί του. Δεν πειράζει. Θα καθόμαστε εδώ πέρα και θα λέμε άλλα. Θα λέμε, θα βρίσκουμε. Αστυνομικό δελτίο υπάρχει, δόξα τω Θεώ. Οπότε θα βρίσκουμε κάτι από το αστυνομικό δελτίο. Να ξέρει, έχει ασυλία. Η βουλευτική ασυλία. Από ό,τι υποθέτω, το έχω δει την είδηση 10 λεπτά πριν. Υποθέτω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση περί της άρσης ασυλίας του. Έχει ενδιαφέρον πώς θα ψηφίσουν τώρα ή της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την... Σε περίπτωση που υπάρχει αυτή η άρση ασυλίας και ήδη είναι κάτι στον κανονισμό της Βουλής που δεν έχω υπόψη μου. Θυμάσαι που ζητάγανε συγγνώμη από το βήμα της Βουλής. Στον Κουρτάκι. Που δεν είχαν, ναι, ρε φίλε, που δεν είχαν ψηφίσει κάποιοι και ζητάγανε συγγνώμη, ναι, γιατί από το βήμα της Βουλής. Είχε κάνει μήνυση ο Κουρτάκι στον Παύλο Πολάκη και δεν είχε αρθεί η ασυλία του Πολάκη, γιατί δεν εμφανίστηκαν να ψηφίσουν οι βουλευτές της Νουδού και έγινε λίγο φιάσκο γύρω από τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νουδού. Και μετά ζητούσαν συγγνώμη οι βουλευτές και οι υπουργοί από τον Κουρτάκη. Καταδικάστηκε το μεταξύ για τη σκοφαντική δεσμεύση του Τσίπρα. Πώς τα φέρνει η ζωή μερικές φορές. Ποιος ξέρει τώρα, ρε, ναι. Αν ένας άνθρωπος εμπνέει κύρος όμως, Θάνο, δεν έχει σημασία τώρα το θεσμικό αξίωμα. Σημασία έχει τι αποπνέει. Αυτό πώς μπαίνει σε ένα χώρο έτσι, τους κοιτάζει με αυτό το ιδιαίτερο βλέμμα και αμέσως όλοι τον σέβονται. Mm-hmm. Πώς είναι η προανακριτική, γράφει ο Ιμπρόν Στόμπ, που ελέγχονται μόνοι τους, που έχει την πλειοψηφία η Νουδού και δεν μας δίνεται το πόρισμα. Εκεί συζήτηση αύριο, δεν θα είναι ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραία. Μας αρέσει και στηρίζουμε αυτό το κράτος δικαίου που απλά ωραία, αφήνει παραμάγαζα να ελέγχονται μόνα τους. Ζήτω γιατί το όχι. Κράτος δικαίου. Ζήτω. Καλό μεσημέρι να έχετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Φάρμα των Ζώων. Αύριο πάλι μαζί. Πάλι εδώ, πάλι αυτή. Μην ξεχνάτε, like, subscribe και στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στο The Press Project, κουμπάκι support στη σελίδα μας, από κάτω το link, όλα έτοιμα στο πιάτο σας. Γεια σας.